राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माह कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2060 तदनुसार 9 जनवरी 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम एक पदार्थ एक क्रिया ये प्रगति है, एक पदार्थ एक क्रिया। तो पदार्थ और क्रिया का आश्रय है, ये धर्म का कारण है। आश्रय भगवान का ले लो और क्रिया के विश्राम भगवान के चरणों होकर सुचुप हो जाना, इतने बड़ा बात है। मेरे तो गए थे गोपाल दूसरों कोई राकेश मोर मोट मैं तो गए थे गोपाल बहुत हुई संसार से ममता छोड़ दे मेरे तुलसी ममता राम सो समता सब संसार ममता राम सो समता सब संसार रागन रोशन दोष दुख दास वे भगवान तुलसी ममता राम सो मैं देखा और कोई मेरा अपना नहीं अपना मैं रहता रूप सही बहता सुन संसार बहता रहता एक परमात्मा एक परमात्मा रहता और सब बहता रहता रूप सही रहते सुरता है तत्ता रहते सुरता रहती प्रीति हो रहना सा रहते सुरति कर लो प्रीति रहता रूप सही कर रहा हो बहता सहन बही दे आराम ऐसा सब दया लगी दे सब संसार बहता है परमात्मा रहता है। ये तो गंगा जी बहजू हरदम बहता है, गंगा जी समुद्र में जाती है, ये सब मौत में जा रहा है। रहेगा राम जी का नाम और कोई नाम नहीं संसार की तरफ से आड़ लगा दो माया के तरफ नरपति भूपति भूप बैठते समय डोला हुआ उड़ी जैसी भंवर दो हरि भजली जय कामन की हरे माना ओ ये रे निरामल रे वासी भगवान ही बेटे और भगवान ही शरण हो जाओ। कभी साग पता है मैं तो न्यारा उषा जी साहेब जी सौगन में तो न्यारा उषा जी साहेब जी सौगन में तो न्यारा उषा भगवान के शरण हो जाओ। तुम्हें माता पिता तुम्हें बंधु सगा तुम्हें विद्या देवण तुम्हें सर्व मम देव देव सब कुछ बिना भगवत भगवान के कोई साथ में रहने वाला नहीं है और ये साथ छोड़ने वाला नहीं है। नरकों में जाओ तो भगवान तो साथ में रहे, स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ में, मृत्यु लोग में जाओ तो भगवान साथ में, पशु पक्षी बन जाओ तो भगवान साथ, घास फूस बन जाओ भगवान साथ, जैसा था नव भगवान जैसा छात्र नव नाना जेजन जीत सेव जाना मति कीरते बच भूति भलाई जहाँ जतन जहाँ जे पाई सो जाना प्रसंग बनाओ भेद और भाव सब सत्संग लोगो भेद न अनुभव लोग अपना तो भगवान है मेरे तो गए दिल को मेरा भाई कहे मेरा तो अंदर ही तो ही तजेंगे पामर तू रस्ते भेजते ये सब छोड़ देंगे। जब टिकट मिला है जाने का तब डेरा दिया मसाना में वहां जाने वाले लाखों से पर जलने वाला कोई नहीं आराम सब संग साथी जब बखत पड़ा तो कोई या मतलब है लोग सभी हमारा अपना तो भगवान है अंत ही तो ही तो देंगे पापा तो भगत है मैं तो देवी शिवाय भगवान के कोई अपना नहीं है सब छोड़ देंगे ख्याल सुनने का ऐसा है हरिहार सभी का पैसा है आत्मा करना ऐसा है संसार में किसी का कोई नहीं सच्चे के शरण हो जाओ सच्चे के सच्चे हृदय से सच्चा वही है जो सदा साथ रहता है कच्चा वही है जो साथ रहता ही मिल जाता है मिस जाता है आ जाता है चल जाता है वो अपना नहीं होता जहाँ संयोग होता है वियोग हो जाता है अपना वो है जिसका वियोग होता ही नहीं संयोग साथ भार दुब रहता है जन्म के मन में सब सुख में दुख में आपद में सब समय में साथ रहता है वो प्रभु अपना है सिवाय कोई अपना नहीं। नारायण हृदयराज कुमार सु बह गई कर पहचान तो साथ मिलना है एक भगवान ही हम मैं तो दूसरा एक और कोई नहीं। तुलसी स्वयं चतुर है, रो भजन भगवान ही भजन में लग गया, कोई चतुर है समझदार है। उमा कहूं मैं अन बन अपना, सतहरि भजन जगत सपना। उमा कहूं मैं अन भगवान अपना, भगवान शिव जी महाराज कहते हैं जगत सपना। सच्ची बात संत कहते हैं भाई, जीव के कल्याण के लिए है तुरंत जगत उपकारी, तुम शिव उपकारी। भगवान और भगवान के प्यारे भक्त बिना हेतु सबका हित करने वाले। स्मरो रे स्मरो संतो राम निरंजन, याद करो भगवान, वैसे अपना कोई नहीं। बैठते जागते सोते काम करते हरदम भगवान का नाम लो। हमारे धान हर दिन संखंडे तार भगवान का अपना है और कोई अपना नहीं। अपना तो केवल भगवान है, उसके संतान ईश्वर अंश जी हो जाए। जब भगत पड़ा तो कोई नहीं। लोग कह देते हैं बाहर बोला तो भाई हम भी दे रहे, ये तू ही भुगते दे रहा। हमने तो अपना प्रभु है, भगवान है, सिवाय भगवान कोई अपना नहीं। सत हरि भजन भगत जगत सब हमारे इतना ही। राम राम राम राम राम राम राम राम सोच याद हो रही है, सोच याद हो रही है। नारायण नारायण नारायण।